Kur'an'ın devrimiydi oku. Dedim ya, bendenize göre, bana göre Kur'an'ın ilahi vahiy oluşunun delili içeriğinde aranmalı. O içerikten bir tanesi de bir kitap ki oku ile başlıyor. Bu altı çizilmesi gereken bir şey. Buna şöyle itiraz eden arkadaşlar olmuş. Ya eğer içeriğinde bu söylediğiniz şeylerin olması bir kitabın ilahi vahiy olması için delilse buna romanları da getirebiliriz. 1400 yıl evvel yazılmış bir romanı getirin de göreyim. Bunları söyleyen. O 39 maddeyi içeren, ondan evvel yazılmış tüm din kitaplarını getirin de göreyim. Gösterin bana neresindeymiş. Aklını kullanmayanı pisliğe mahkum eder. Kimse Allah ile aldatmasın. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Canlılar içinde en şerlisi aklını kullanmayanlardır. Yaşayan bir deliyle yaşasın, mahvolan, helak olan da bir deliyle helak olsun gibi onlarca insanı daha iyi insan, insanı daha donanımlı insan, hayatı daha da güzelleştiren, böyle ilkeler koyan bir kitabı getirin de göreyim. Yok, öyle konuşmak kolay.